گناہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ یا خدا بھائی حجویری کابینات سے تشریف لائے، مرکز الاولیاء قصور یخوپورہ وغیرہ سے جتنے چشتی کابینات کے تشریف لائے، سردار آباد پاک پتن شریف وغیرہ کے، ان سب کا آنا قبول فرما، آنا قبول فرما، الہ العالمین کوتاہیاں معاف کر دے، خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ جو جو اچھی اچھی نیتیں کی ہیں انہیں عملی جامہ پہنانے کی سعادت عطا فرما، یا الہ العالمین جو کچھ سیکھا وہ یاد رہے، الہ العالمین دوسروں تک پہنچانے کی سعادت ملے، اے اللہ حسن اخلاق کی دولت دے دے، غصے پر قابو دے دے، یا اللہ بدتمیزیوں اور دل آزاریوں کی عادتیں نکل جائیں، یا اللہ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام نصیب فرما، ماں باپ کا ادب نصیب فرما، علماء کرام کی تعظیم نصیب فرما، الہ العالمین حقیقی عاجزی نصیب فرما، اے اللہ مدنی انعامات کا حامل بنا دے، یا اللہ حقیقی قفل مدینہ دے دے، زبان کا قفل مدینہ مل جائے، آنکھوں کا قفل مدینہ مل جائے، پیٹ کا قفل مدینہ مل جائے، اے اللہ روئے روئے کا قفل مدینہ مل جائے، اے اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے، اے اللہ اپنی پسند کا بندہ بنا لے، اپنی پسند کا بندہ بنا لے، یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ جو اسلامی بھائی ہمارے روانہ ہو رہے ہیں ان کا سفر بخیر رہے، یا اللہ انہیں حادثہ پیش نہ آئے، الہ العالمین خیر و عافیت کے ساتھ یہ اپنی اپنی منزلوں تک پہنچ جائیں، حفاظت فرما حفاظت فرما حفاظت فرما، یا اللہ دنیا میں بھی حفاظت ہو، ہماری جان مال کی حفاظت ہو، ہمارے حسن اعمال کی حفاظت ہو، شیطان لعین کے وسوسوں سے حفاظت ہو، گناہوں بھری سوچوں سے حفاظت ہو. یا اللہ ہمیں بس اچھا کر دے، یا اللہ ہمیں اچھا کر دے، یا اللہ ہمیں اچھا کر دے، مخلص مبلغ بنا دے، فیضان سنت کا مخلص درس دینے والا بنا دے، مخلص عاشق رسول بنا دے، مخلص عاشقان صحابہ و اہل بیت میں ہمارا شمول کر دے. یا اللہ ہمیں مخلص عاشقان اولیاء میں شامل کر لے، ہمیں مخلص عاشق غوث اعظم بنا دے. یا اللہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہمارے غوث اعظم کا صدقہ ہماری ٹوٹی بھوٹی دعائیں قبول فرما. یا اللہ انہوں نے بہت ساری دعاؤں کے لیے بیچاروں نے کہا، یا اللہ بہت سے دعاؤں کی کہنے کا موقع نہ پایا، چٹھیاں بھی لکھی موقع نہ ملا. یا اللہ سب کے دلوں کے حال تو جانتا ہے، ان کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، ان کو ان کے مریضوں کو شفا دے دے، الہ العالمین مسلمانوں کو شفا دے دے. یا اللہ مصیبتوں سے رہائی دے دے، جو بے روزگار آئے حلال آسان روزی دے، الہ العالمین جو تنگ دست آئے فراغ دست کر دے، قرض دار آئے ان کے قرضے اتر جائیں. یا اللہ جن کی شادیوں کی رکاوٹیں ہیں، گھروں میں رکاوٹیں، یہ سب دور ہو جائیں، سب کے گھروں میں مدنی ماحول بن جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وعلیکم السلام. اللہ توفیق دے تو رمضان المبارک کے اعتکاف میں یہاں تشریف لے آئیں، 30 دن کے لیے اعتکاف، مگر ذمہ داران اپنے اپنے شہروں میں اعتکاف کریں کہ وہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور جن کی تربیت جیسے جو ذمہ داران نہیں ہوتے ان کو یہاں اگر وہ آ سکتے ہیں تو بھیج دیں عالمی مدنی مرکز میں. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں بیچاری کی بے حساب بخشش فرمائے. آج اس کی بیچاری کی پہلی رات قبر کی، یا اللہ محبوب کے نور سے روشن کر دے، ہم سب کے عزیزوں کو بخش دے، ہم سب کی قبروں کو بھی اے اللہ اپنے محبوب کے نور سے منور کرنا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ملاقات کی تیاری کرتا ہوں میں انشاءاللہ، سب کے لیے دعا کر دی ہے، آپ بھی جاتے جاتے مجھ گناہ گھر کے لیے دعا کر دیں کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. میری بے حساب بخشش کی دعا کرنا نہ بھولیے گا. چلے غلام لوٹے کے اب چلے غلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام لوٹے کے اب چلے Yeah.